और सुथरा लिबास जो उनको मुहैया हुआ उसको वो उन्होंने पहना और बादशाह के तलब करने पर उसके दरबार में गए और अपने तरीके पर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम के तरीके पर था। तो उसने कहा ये क्या है और ये तुमने कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारे आबाओ अजदाद जो अल्लाह के बरगुजीदा लोग थे उनका यही तरीका था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस वक्त जेल से निकले तो कैद के अंदर जितने कैदी थे, जैसा कि मुफस्सरीन किराम बयान करते हैं, वो उनको बहुत गम लाहिक हुआ और वो रोने लगे कि ये ऐसा शख्स हमसे जुदा हो रहा है। कैदी बड़े मानूस हो गए थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से उनको बड़ी तसल्ली होती थी और उनका अखलाक भी ऐसा था, क्योंकि कैदखाने के अंदर भी जो कैदखाने का सुपरिटेंडेंट था उसने भी उनको बाख्तियार बना रखा हुआ था यूसुफ अलैहिस्सलाम को। वो कैदियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे। तो जाहिर है कि ऐसे मोहसिन शख्स की जुदाई से उन पर गिरिया तारी हुआ, वो रोने लगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी, कहा कि हर तरीके से मुझसे जहां तक मुमकिन होगा मैं तुम्हारे हक में खैरखाई करता रहूंगा। बादशाह के दरबार में पहुंचने के बाद ये सलाम वाला किस्सा भी हुआ। तो बादशाह ने ये कहा, ये पहले ही उस शख्स को लाओ मेरे पास, अस्तखलिस हो, मैं उसको खालिस बना लूं अपने जात के लिए, मैं उसको खास अपना मुशीर बना लूंगा। ये मुशीर बनाना और अपना मुसाहिब बनाना, ये ऐसा दाना और अकलमंद और ऐसा हमदर्द खलायक इंसान और ऐसा साहिब इल्म और ऐसा यानी पाकीज़ा ऐसे शख्स को तो मैं अपना खास मुशीर और खास मुसाहिब बनाऊंगा, उसको मेरे पास लाओ। अब तक ये बाला बाला बात थी। फलम्मा कल्लमहु, यूसुफ अलैहिस्सलाम जब आए और बादशाह के साथ कलाम हुआ, बादशाह ने उनसे कलाम किया, तो वो और ज्यादा मोतकिद हो गया। उनकी गुफ्तगू भी जाहिर है कि नहायत ही सुलझी हुई और नहायत ही पाकीज़ा गुफ्तगू, आकिलाना और आलिमाना गुफ्तगू। वो और ज्यादा गर्वीदा हुआ और उसने ऐलान कर दिया और कहने लगा, इन्नकल यौमा लदैना मकीनुन, तुम आज के दिन से हमारे पास मकीन, मुकनत मर्तबे को कहते हैं, मर्तबे वाले हो, ये कदर वाले हो, हमारे यहां तुम्हारा बड़ा एजाज और मर्तबा है, कदर है, और तुम अमानतदार हो, तुम्हारी बात पर हमारा यकीन होगा, तुम अमानत वाले हो, और हम आज से यही समझेंगे कि ये खास यानी मुल्क और इंसानियत और सल्तनत सब का खैरखा और अमीन आदमी है और साहिब मर्तबा हो तुम, अब वो गुलाम नहीं हो। और अब वो खुद बादशाह ने वो अजीज मिस्र का इलाका खत्म कर दिया। पहले तो वो उन्हीं की गुलामी में थे, उसकी गुलामी में थे, होती फार या बोती मार जो भी था वो अजीज मिस्र, और अब खुद बादशाह ने बराए रास्त उनको अपने मुसाहिबीन में और अपने मशीरों के अंदर शामिल किया और ये कह दिया कि हमारे पास तुम साहिब मर्तबा और साहिब अमानत हो। तो इस मौके पर अल्लाह ताला ने यहां ये इरशाद फरमाया है, काला, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा,

کچھ تحصیل میں یا جیسا بھی ہو ہم کو عہدہ دیا جائے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مجھے سخت پریشانی لاحق ہوئی اور میں نے یہ خیال کیا کہ حضور کیا خیال فرمائیں گے. کہ ابو موسیٰ بھی ایسی بات ہی لے کر کے آیا ہوگا. مجھے سخت پریشانی ہوئی اور ابو موسیٰ نے اپنی پریشانی کا ذکر بھی کیا. حضرت مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اپنے دل میں ایسی بات رکھتے ہیں. تو حضور نے صریح لفظوں میں فرمایا انا لا نولی علی ھذا من ارادہ و طلب. ہم تو مقرر نہیں کرتے اس معاملے پر اس شخص کو جو چاہتا ہے اپنے جی سے یا جو طلب کرتا ہے. اس کے برخلاف حضور نے ابو موسیٰ اشعری کو عہدہ دے دی. تو میں جاؤ یہ عہدہ تم کو دیا جاتا جن کی نہ خواہش تھی نہ طلب تھی ان کو دے دیا اور یہ فرمایا اس کو نہیں دیں گے ہم جو طلب کرتا. قضاء کے معاملے میں یہ حدیث آتی ہے کہ اور یہ تمام عہدوں کے متعلق بھی ایسا ہی ہے کہ جو خود طلب کرتا ہے اللہ کی تائید سے محروم ہو جاتا ہے اور جس کو بنایا جاتا ہے تو خدا کی جانب سے اس کو تائید حاصل ہوتی ہے. تو یہ اصول کے بھی خلاف ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیسے طلب کیا؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عام طور پر حقیقت یہی ہے کہ جو آدمی عہدہ طلب کرتا ہے یا کوئی منصب طلب کرتا ہے کسی دنیاوی غرض کے لیے اور کسی دنیاوی مفاد کے لیے یہ تو درست نہیں ہے. خدا کی تائید سے محرومی ہوتی ہے یہ درست نہیں ہے. لیکن اگر عہدہ طلب کرنا دین کے مقصد کے لیے ہو اور دین کے مفاد کے لیے ہو یا اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہو تو پھر ناجائز نہیں ہے, وہ جائز ہے. چنانچہ قضاء کا معاملہ بھی ہے یا دوسرے جتنے بھی عہدے ہیں, اگر ایک شخص سمجھ رہا ہے کہ اگر میں نے اس کو طلب نہ کیا اور میں نے اس عہدے کو اختیار نہ کیا تو لوگوں کے حقوق ضائع ہو جائیں گے, لوگ ظلم میں مبتلا ہوں گے, تو اس وقت ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ شخص خود طلب کرے اور اس عہدے کو اختیار کرے. کیونکہ لوگ انصاف حاصل نہیں کر سکیں گے, حقوق ضائع ہو جائیں گے. اور جو دنیا کے مفاد اور مقصد کے لیے حاصل کرتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے اور خدا کی تائید سے محرومی ہوتی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ تکبر ہر جگہ مذموم ہے, برا ہے, لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ وہاں اکڑ اور تکبر اللہ کے نزدیک بڑا محمود ہوتا ہے. اسی خیبر کی لڑائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو فخری اشعار کہے تھے, اندل لذی سمت نیومی حیدرا کلہ سگا باطن شریف المنظرا, تو یہ دشمن کے مقابلے میں اکڑ دکھانی یہ اچھی ہے, لیکن عام لوگوں کے سامنے اکڑ دکھانی تکبر کرنا یہ بری بات ہے. وہاں اکڑ جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اچھی ہے کہ دشمن ہے, خدا کا باغی ہے, اس پر روب ڈالنے کے لیے اور اس کو مغلوب کرنے کے لیے اگر انسان فخر کرتا ہے یا اکڑ دکھاتا ہے تکبر دکھاتا ہے تو یہ بات محمود اور پسندیدہ اللہ کے نزدیک. تو بعض اوقات دین اور مخلوق کو فائدہ پہنچانا اس کے لیے اقتدار بھی ضروری ہوتا ہے, اقتدار حاصل کیا جائے. یہ تمام حالتوں میں برا نہیں ہے, ان حالات میں برا ہے جو ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے, جیسا کہ عام طور پر دنیا میں ہے. عام طور پر یہی بات ہے کہ عہدے منصب وغیرہ حاصل کر کے لوگ دنیا کا مفاد حاصل کرتے ہیں, اپنی ذاتی ترقی کا کام کرتے ہیں, دولت کماتے ہیں اور اس کو ذریعہ بناتے ہیں, لوگوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں, مظالم ہوتے ہیں, تمام برائیاں ہوتی ہیں. یہ بے شک بری بات ہے, لیکن دین کے لیے سیودہ اگر میرے پاس آئے گا تو میں زیادہ سے زیادہ خدا کا پیغام اور خدا کے دین کو زیادہ لوگوں میں پھیلا سکوں گا. تو یہ محمود ہوگا. مطلقاً اقتدار کو طلب کرنا برا نہیں ہے, بلکہ اس کے نیچے یہ حقیقت بھی ہے. دنیا کے مفاد کے لیے کرتا ہے تو غلط ہے, اگر دین کی خاطر کرتا ہے, نیت ٹھیک ہے, تو پھر یہ اقتدار کا حاصل کرنا بھی درست ہے. اور بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا, قاضی بننا بھی, جج بننا بھی, جسٹس بننا بھی, کوئی عہدہ قبول کرنا بھی. اس وقت ایک آدمی کے اندر صلاحیت موجود ہے, علم موجود ہے, اور وہ اگر پیچھے ہٹ جائے گا اور دوسرا کوئی ظالم آدمی, فاسق آدمی اس عہدے کو اختیار کر لے گا, لوگوں کے حق ضائع ہو جائیں گے. اس وقت ضروری ہے کہ طلب کرے, یہ خود اقدام کرے, عہدہ اختیار کرے. نہیں کرے گا تو لوگوں پر ظلم ہوگا اور مفاد عامہ کے خلاف ہوگی یہ بات. چنانچہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ غزوہ موتہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین آدمیوں کو نامزد فرمایا تھا, فرمایا کہ کمانڈ جعفر کے ہاتھ میں ہوگی, اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو کمانڈ زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہوگی, اگر کوئی حادثہ ہو گیا تو کمانڈ عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں ہوگی. غزوہ موتہ میں ایسا ہی ہوا کہ یکے بعد دیگرے تینوں یہ جو کمانڈر حضور کے مقرر کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے. وہاں اب میدان خالی رہ گیا, لشکر تھوڑا ہے, 3000 لشکر تھا اور مقابل میں 1,00,000 یا 2,50,000 کی فوج تھی. دشمنوں نرغے میں تھے. تو اس وقت حضرت خالد بن ولید بھی ان لوگوں میں شریک تھے, 3,000 کی لشکر. تو خالد بن ولید نے بڑھ کر کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لی. پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے, اللہ نے جو ان کو صلاحیت بخشی تھی اور جو بہادری بھی تھی, انہوں نے دشمن کو بھی مرعوب کیا اور لشکر کو بھی صحیح سلامت واپس لے آئے. دشمن پر رعب ڈال کر, یہ نہیں ہے کہ بھاگم دوڑ کی صورت میں, مرعوب کر کے دشمن کو اور لشکر کو بالکل صحیح سلامت واپس لائے. یہ خود انہوں نے اقدام کیا تھا, کمانڈر ان چیف کا عہدہ خود سنبھالا انہوں نے اس حالت کے اندر جنگ کیا. تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ایسا اقدام نہ کرتے لشکر بھی ضائع ہو جاتا, دشمن کا بہت غلبہ. تو بعض اوقات یہ اقتدار جو ہوتا ہے اس کا حاصل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے, اگر دین کا مفاد مد نظر ہو. یہاں ہمارے ہاں تو فضا ایسی ہے, کوئی مولوی اگر الیکشن لڑنے لگ جائے تو لو جی مولوی کیا, یہ تو روٹیاں مانگ کر کھانے والے ہیں, ان کو تو کیا ضرورت پڑی ہے. حالانکہ اگر کوئی شخص دین کی خدمت کے لیے یا اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے اگر یہ بات کرتے تو اس کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے. ہمارے فضا ایسی بنی ہوئی ہے تو یہ غلط ہے. بعض اوقات یعنی اقتدار حاصل کرنا, عہدہ حاصل کرنا بھی دین کے مفاد کے لیے یا مخلوق کے فائدے کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور یوسف علیہ السلام کی بات میں یہی چیز ہے, کیونکہ اللہ نے جو ان کو صلاحیت اور علم اور جو عقل فام اور دانش عطا فرمائی ہے اس کے مطابق ضروری ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خیرخواہی کریں. اور یہ خیرخواہی اسی شکل میں ہو سکتی ہے کہ اقتدار ان کے پاس ہو. اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے ان پر جو سب سے زیادہ اہم, کیونکہ آگے قحط پڑنے والا ہے اور خزائن وغیرہ کا خاص تعلق ہے اس کے ساتھ, خزانے جتنے بھی ہوں گے اگر وہ ہوں گے تو ان کو قرینے سے صرف کریں گے اور اس واسطے لوگ پریشانی اور تکلیف سے بچ جائیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے اس لیے یہ عہدہ طلب کیا. اب یہاں پر اور دوسرے مسائل چھڑ جاتے ہیں کہ کافر حکومت کا کارندہ بننا جائز ہے یا ناجائز, یہ سوال ہوتا ہے.

اس نے سیاحت کی تھی، وہ 12 برس تک یہ بر صغیر میں رہا، خوتن بھی گیا تھا، چین بھی گیا تھا، جزائر شرق الہند، تھائی لینڈ جس کو سیام کہتے تھے پہلے، وہ وہاں بھی، اور یہ تمام اس ملک کے جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں وہ سب اس نے طے کیے. 12 برس وہ بر صغیر میں رہا. دنیا کا سب سے بڑا مسافر ابن بطوطہ سمجھا جاتا. اب تو آلات کے ذریعے اور سواریوں کے ذریعے دنیا کی سیر کی ہے لوگوں نے، ساری دنیا کو طے کیا، لیکن ابن بطوطہ جیسا مسافر کوئی بھی نہیں ہوگا جس نے 27 برس سفر میں گزارے تھے اور آخری عمر میں واپس جا کر اپنے ملک مراکش کے اندر ہی فوت ہوا. صاحب علم تھا، محمد تغلق کے زمانے میں تھا، وہ آیا تھا یا قاضی بھی رہا، بعض دہلی میں بھی رہا، بڑے بڑے شہروں میں رہا. اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کئی جگہ قحط ایسے پڑے ہوئے تھے، کوئی دوسرے ممالک کا ذکر کیا، ایک دینار میں ایک روٹی نہیں ملتی تھی، ایک دینار میں گویا ایک گلاس پانی کا دستیاب ہونا بھی مشکل ہو گیا، بعض جگہ ایسا قحط پڑا تھا. اس کا ذکر اس نے اپنے سفر